Nazali koleka malite nakoki kobombela yo se yoka mpo nayebisa yo nini nazali koluka oyebi te oyo bakendeki koloba na babotiba yo ndenga nazali moto pamba bino ndenga na bala liboso basi misato nyonso mpo na koluka biso na yo toboyana bakombaka epai na nga balobaka boye naboya mwasi boyo balobi ayebana na mibali mingi kilo ya nzoto elangi ye tika ye pascal maite abongi na yo te bato yango bazalise bandeko na nga oyo kotambolaka matiaka songisongi mpo nsima bango bayaka koluka ye na mayele ya ngoki maite maite Maite,